Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zadeklarował, że gdyby mógł, zaszczepiłby się przeciw COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca. Brytyjski premier jest zadowolony z werdyktu Europejskiej Agencji Leków w sprawie tej szczepionki. W stoczni remontowa Ship Building w Gdańsku zwodowano lodołamacz Tarpan. Minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował, że gdyby miał taką możliwość, zaszczepiłby się przeciw COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca. Na antenie Polsat News szef resortu zdrowia podkreślił, że korzyści wynikające z przyjęcia szczepionki są znaczne. Absolutnie tak, ja bym się nie wahał ani sekundy. Jeżeli względem prawa byłaby dopuszczona ta AstraZeneca, to możliwość zaszczepienia się i nie przeżywania, bo niestety ja muszę często się spotykać z ludźmi i przeżywania pewnych rozterek, jak dowiaduję się z opóźnieniem, że ktoś zachorował, ja muszę analizować sytuację, czy powinienem poddawać się kwarantannie, na której już zresztą raz byłem, no to jest kompletna zmiana komfortu życia. Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne, ale też dodała, że nie można wykluczyć związku między zaszczepieniem a przypadkami zakrzepowo-zatorowymi. To odpowiedź na doniesienie o wystąpieniu zakrzepów krwi u osób, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca. Brytyjski premier jest zadowolony z werdyktu Europejskiej Agencji Leków i potwierdza, że jutro sam przyjmie zastrzyk. Część krajów zawiesiła używanie produktu oksfordzkiego pod doniesieniach, że istnieje pewne prawdopodobieństwo o formowaniu się zakrzepów. Boris Johnson zaapelował, by ludzie się szczepili tak, by mogli wrócić do tego, co kochają, choćby do spotkań z przyjaciółmi czy wizyt w pubie. Szczepionka oksfordzka jest bezpieczna, szczepionka Pfizera jest bezpieczna. A co nie jest bezpieczne? Zachorowanie na koronawirusa. Dlatego też ważne jest, by każdy z nas przyjął zastrzyk, gdy tylko przyjdzie na niego kolej. Tak się składa, że ja dostałem zaproszenie na jutro. Mój lokalny punkt zużywa akurat szczepionki AstraZeneca. Według brytyjskich danych liczba zakrzepów nie jest większa wśród zaszczepionych niż wśród tych, którzy nie przyjęli zastrzyku. O braku związku mówili wcześniej przedstawiciele brytyjskich Agencji Leków, a także Światowa Organizacja Zdrowia. Wszyscy jednak monitorują sytuację i badają przypadki komplikacji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski zadeklarował, że jako rzecznik praw obywatelskich będzie niezależny. Kandydat z ramienia PiS do objęcia urzędu zwracał uwagę w TVP Info, że działania rzecznika określa ustawa zasadnicza. Będę zajmował się tym, czego oczekuje Konstytucja, czyli staniem na straży praw i wolności zapisanych w Konstytucji i ustawach. Natomiast nie będę angażował się w popieranie żadnej ze stron politycznego sporu. Jeśli widzę dla siebie jakieś zadanie poza tym głównym zobowiązaniem konstytucyjnym, to raczej budowanie mostów, tworzenie miejsca, gdzie jest możliwa dyskusja. We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy. W stoczni remontowa Ship Building w Gdańsku zwodowano lodołamacz Tarpan. To nowa jednostka, która zastąpi we flocie Wód Polskich w Szczecinie statki pracujące od pół wieku. Tarpan to drugi lodołamacz, który będzie pracować na Odrze, wybudowany przez gdańską stocznię. Na początku marca został zwodowany ocelot. Budowanie małych jednostek nie jest łatwe, mówi Radosław Gęsicki ze stoczni remontowej Ship Building. No, wielkość statku nie mówi jednocześnie o jakby łatwości budowania, bo wbrew pozorom mniejsze jednostki buduje się dużo trudniej niż większe z racji właśnie tego, że jest tego miejsca bardzo mało, a praktycznie systemy do zainstalowania są w takiej samej ilości jak i na jednostkach dużych. Koszt budowy dwóch lodołamaczy to ponad 30 milionów złotych, z czego większość stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Można przegrywać 0-2 w kiepskim stylu, a potem wygrać w pięknym stylu 3-2. Oczywiście, taka jest siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów po 5 meczbolach wygrała w Kazaniu z Zenitem. Ależ to był mecz, ależ emocje. Były trener reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. To jest to ogromna satysfakcja i potwierdzenie wartości naszej drużyny, bo to nie jest przypadek, bo to jest kolejny raz, kiedy drużyna nasza wygrywa z rywalami na wyjeździe i to będąc w bardzo trudnym położeniu, to kolejny raz potwierdzenie faktów, iż Zaksa Kędzierzyn-Kozie to jest drużyna z charakterem, drużyna grająca siatkówkę taką nowoczesną i nawet jeżeli gra gorzej, bo grali gorzej przez 2,5 seta, to jednak jest to tak groźny zespół, że wystarczy na chwilę tylko zdjąć jakby nogę z gazu i odwraca się cała sytuacja. Rewanż w środę na polskiej ziemi, a stawką awans do majowego turnieju Final Four w Weronie. Polki pokonały Czeszki w pierwszym z dwóch sparingów przed kwietniowymi barażami o udział w finałach Mistrzostw Świata. Wynik 24-21. 6 bramek zdobyła kapitan reprezentacji Karolina Kudłacz-Gloc. Drugi mecz jutro o 18:00. Hubert Hurkacz i Janik Zinner odpadli w ćwierćfinale deblowego turnieju w Dubaju. Polak i Włoch mieli piłki meczowe, ale ulegli rozstawionym z numerem 4 mistrzom Australian Open Iwanowi Dodigowi i Filipowi Polaszkowi. Hurkacz przenosi się teraz do Miami, a na Florydzie od środy będzie grała również Iga Świątek. Muzeum Sportu i Turystyki zaprasza uczniów szkół podstawowych na lekcje Być jak Kazimierz Górski. To jeden z elementów programu edukacyjnego z okazji stulecia urodzin najwybitniejszego polskiego trenera piłki nożnej Kazimierza Górskiego. Dyrektor Muzeum Sportu Sławomir Majcher. Pretekst jest rzeczywiście wyjątkowy. Setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego i przypomnienie tej najwybitniejszej postaci polskiego futbolu. Dzisiejsi reprezentanci z Robertem Lewandowskim na czele mogą tylko śnić i marzyć o sukcesach, jakie osiągali Polacy, polscy piłkarze właśnie pod wodzą pana Kazimierza Górskiego. To jest postać, która poprowadziła przeciętną polską drużynę, która w latach 60., później na początku 70. nie osiągała żadnych sukcesów, a jak za pociągnięciem magicznej różdżki w roku 70 zaczęła się taka droga ku wyżynom. Pierwsze 4 mecze wieczoru z Ligą Europy za nami. To 1/16 rozgrywek. Kończący w dziesiątkę Olympiakos pokonał Arsenal 1-0. AS Roma wygrała z Szachtarem 2-1 i tak samo 2-1 w meczu Mölde-Granada. Trwa dogrywka w meczu Dynama Zagrzeb z Tottenhamem. Tymczasem to Dynamo prowadzi 2-0. A tuż po północy w Sportowej Trójce pod Księżycem energetyczna rozmowa z wybitną polską szczypiornistką Iwoną Niedźwiedź. W sporcie usłyszymy się wcześniej, bo już za 2 godziny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem w 14 województwach, a także przed opadami śniegu w województwach dolnośląskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Instytut prognozuje tam zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura przy gruncie na północnym wschodzie może sięgnąć minus 8 stopni, a na południu i południowym wschodzie minus 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. I już jesteśmy. Po zachodzie słońca, zza konsolety Zosia Kruszewska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Postaram się Państwa wprowadzić z powrotem w ten ciepły nastrój, w który wprowadził Państwa Mateusz Tomaszuk, ale będziemy z niego też powolutku wychodzić. No wieczór nam się chyba jeszcze nie kończy. Put down all your weapons. Let me in through your open wounds. Po zachodzie dzisiaj słońca będzie eklektycznie, jak zresztą napisane w poście na naszym trójkowym Facebooku, gdzie Państwa bardzo ciepło zapraszam. Przyczajona w eterze też tam jest, no i adres mailowy bez zmian, ten ciemnostronomocny. csm@polskieradio.pl. A dziś zaczniemy tak. Thankful for what you got. Państwo oczywiście bardzo dobrze znają tę melodię i ten tekst, bo to przecież Massive Attack. I jak już otworzyliśmy tę szufladkę, to wrócimy do niej. To nie trójkami występ, ale przynajmniej dwójkami. Czyli wracamy do naszego stałego cyklu. Które to utwory tak naprawdę gdzie mają swój początek? Be Thankful for What You Got, utwór wydany w 1974 roku oryginalnie przez Williama Edwarda Devona Juniora. I to był utwór, który jeszcze w dodatku tytułowo był jego pierwszym albumem studyjnym. Tak masywnie dzisiaj też będzie, odpowiadam od razu na pytanie zadane po drodze. csm@polskieradio.pl. Proszę oczywiście pisać. Ja mam nadzieję, że Państwo rzeczywiście w fotelu i z ciepłą herbatą, bo dzisiaj taka muzyka wybrana, troszkę odgrzebkowa bym powiedziała. Bardzo eklektycznie będzie. Jerk. Well, the devil. Monsieur Gainsbourg, Visited. To z tego albumu przed momentem. Requiem for a Jerk i oczywiście w wykonaniu Briana Molko. Ten głos jest zawsze rozpoznawalny razem z Faultline i z Françoisem Hardim. Nagrani te wersje. 14 utworów. Jeżeli Państwo tego albumu nie znają z 2006 roku, to proszę sięgnąć, bo naprawdę jest tam czego posłuchać. Well, well, well. Thank you. No przecież mówiłam, że będzie odgrzebkowo. Grace Jones, well, well, well. I tu muszę się poprawić. Należy się poprawiać, drodzy państwo. Ja wiem, że może akurat ktoś właśnie w tej chwili włączył radio i... Ale o co tu chodzi? Zada pytanie. François Madeleine Hardy. Bardzo słusznie. Monika Małkowska dałaby mi od razu po łapkach za to, co powiedziałam wcześniej. Ale na szczęście za szybą siedzi Zosia Kruszewska, która zwróciła mi uwagę. I to jest nasze szczęście tutaj w Trójce, że mamy za szybą realizatorów, którzy nam pomagają w naszej pracy. A niektórzy nawet mają jeszcze wydawców. Chciałabym teraz państwa zaprosić bardzo ciepło na niedzielę do słuchania Trójki, szczególnie o 19:05, chwilę po serwisie, bo wtedy w Trójce koncert Republiki. Retransmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 98 roku. To muzyczne zaproszenie będzie oczywiście. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Jeżeli państwo słuchali wcześniej Trójki Mateusza Tomaszuka, tak, wiem, że grał Obywatele GC. Jeszcze wtedy byłam w domu i miałam włączone radio i naprawdę my się tak nie umawialiśmy, że tak będzie. To wyszło zupełnie samo z siebie. Republika. Muzyka Republiki absolutnie ponadczasowa. 20 lat mija w grudniu tego roku, 22 grudnia, dokładnie, odkąd Grześka nie ma z nami, ale muzyka ponadczasowa i na szczęście wieczna. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zarejestrowany 6 grudnia 98 roku będziemy państwu przypominać w najbliższą niedzielę koncertową po 19 w Trójce. A tu jeszcze takie jedno małe, moje ukochane wspomnienie. Zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, czy cię kocham. To będzie chyba grać przynajmniej u mnie i w moim odtwarzaczu na zawsze i na zawsze i na zawsze. To jak już jesteśmy w polskiej szufladce, a to się rzadko akurat u mnie zdarza, a szkoda, dobrze, ja wiem, państwo pisani w tej sprawie, to sięgniemy po Chetanę, po wrocławską formację, która w zeszłym roku, 5 czerwca, wydała w końcu nareszcie swój trzeci studyjny album Pełnia. Oh, ze zdecydowanie najbardziej nastrojowego albumu Hetany Opuść Mnie i od razu za nim zagramy Poisonous Flowers. Hetany i album Pełnia wydany w zeszłym roku, w czerwcu. W tym Wrocławiu to same dobre zespoły są i znowu sięgamy do świetnego polskiego zespołu i pięknego polskiego głosu. Surąca po grudzie, po bruku sprzed drugiej wojny, łatanych szytych chodnika. Matczyna czujca nika, w slalomach unikach, uciekać stąd nikt nie pragnie, nad Wisłą syren chce się sprzedać. Mój dom nie inny, Miłości moja, ty trudna, sunąca po grudzie, po bruku sprzed drugiej wojny, łatanych, szytych chodnikach. Mój dom nieidealny, oswojony, okiem znany, pod włos, ugłaskany. To jeszcze z polskiej szufladki ostatni. Thank you. już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Edyta Bartosiewicz i Ostatni. I pani Iza bardzo ładnie skomentowała: taka muzyka dziś, że mogę się skupić tylko i wyłącznie na wspomnieniach. Troszkę o to chyba dzisiaj mi chodziło. No to jeszcze zabiorę państwa na Islandię. Pani Brzoza jako preludium tego, co w niedzielę po 21:00 ciepło zapraszam. Słyszymy się po ciemnej stronie mocy. A teraz już mówię do usłyszenia i wieczoru spokojnego państwu życzę. I jak zaczęliśmy, tak kończyć będziemy. Massive Attack z pierwszego swojego debiutanckiego albumu.